jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit. 538 Nieuws. 4 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De man die terecht staat voor de brand in de Arnhemse binnenstad zegt dat er geen enkel bewijs tegen hem is. Er kan volgens een advocaat ook een meterkast in een winkel in de fik zijn gevlogen. De verdachte staat wel op camera, maar nergens is te zien dat hij ook echt iets in brand steekt. Het OM eist 10 jaar tegen de man. Journalisten hebben in Nieuw-Vennep het moordwapen gevonden waarmee eergisteren een vrouw werd vermoord. Het parkeerterrein was al helemaal uitgekampt door de politie, maar vandaag vonden AD-journalisten het bebloede steekwapen op een parkeerplaats daar. Eerder stond er nog een auto, waardoor de agenten het waarschijnlijk gemist hebben. Amerika heeft alle reden om lid te blijven van de NAVO. Dat vindt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse president Trump dreigde om eruit te stappen. Die vindt namelijk al langer dat de NAVO te weinig doet aan hun eigen verdediging en veiligheid. En ook helpen de bondgenoten hem niet goed genoeg bij de oorlog in Iran. En de voorzitter van de Italiaanse voetbalbond moet aftreden, nu Italië zich voor de 3e keer op rij niet heeft geplaatst voor het WK. De minister van Sport vindt dat het nationale voetbalelftal vanaf de grond opnieuw moet worden opgebouwd. Dat kan volgens de minister alleen met nieuwe mensen aan de top van de bond. Italië verloor gisteren in de kwalificatie van Bosnië-Herzegovina. Krijg je nog het weer, blijft even droog. Later vannacht wat regen bij een graad of 4. Morgen een druilerige dag met motregen en ongeveer 12 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer. En dan heel graag het verkeer, Jelte. Er staan 32 files. De langste staan nu op de A1 tussen Hengelo en de Nederlandse grens. Daar staat 18 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda staat voor de Moerdijkbrug door een ongeluk 20 minuten. De A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Lunetten. Daar ook een ongeluk en daar staat 40 minuten. En flitsers staan er ook op de A1 Amsterdam richting Naarden bij 13.7. De A1 tussen Deventer en Hengelo, daar staat een flitser bij 157.1. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch 83.5. En op de A7 van Amsterdam naar Den Oever bij 14.9. De A16 Dordrecht-Breda bij 37.0. A28 Meppels-Wolle bij 111.6. En de laatste de A73 Venlo-Echt bij 26.0. Profiteer nu van wel 30% korting op heel veel verlichting. Benieuwd naar alle acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Het is feest bij kleertjes.com. Want tijdens het kidsfestival shop je alles voor je kinderen met korting tot 30%. Dus shop je nieuwe outfits, speelgoed en alles voor je slaapkamer. Daar word je toch vrolijk van? Kleertjes.com. Alles voor je kinderen. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi garantie, wifi backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 7 en win 10.000 euro. Druk op de knop in de 538-app. De 538-middagshow. Welkom, het is 4 uur en we zijn er weer met de 538-middagshow. We trappen af met Miley Cyrus. Radio 538. Pretend it's not the end of the world. Let's spend the dollars you've been saving on a Mercedes Benz. Anthem will party like my car. then it's not the end of the world. Veilig van 1 april, grap, of is de dag nog niet voorbij? Heb je koffie al gedronken? Ja, dat is ook. Ik drink sinds kort cafeïnevrije koffie en ik laat het eieren zetten. Ja. Ja, dat is echt vragen om gedoe. Nou, wel op 1 april. En op 1 april ook. Ja, en het leuke is, die grap is pas leuk wanneer ik er niet bij ben. Ja, dat is vannacht. Ja. Het is 1 april, mensen. Het is woensdag. Welkom bij de 50-jarige-middagshow. Een voet fetish heeft. Oh, bel alsjeblieft. Ja. Er is niks mis mee. Nee, helemaal niet. Nee, en het is een veilige fetish. Dat heb ik het idee van wel. Ja. Huistuin- en keukenfetish. Maar ik ben zo benieuwd wat je dan zo aantrekkelijk vindt aan voeten. En veel mensen hebben het volgens mij, een voetenfetish. Ja, en ik heb het idee dat je daar dat er veel vraag naar is. Ja. Heb je dat meegemaakt, een obsessie voor de voet? Nou, alleen online, maar niet in real life. Ja, dat mensen willen dan een foto van jouw voet of zo zeker, hebben. Ja, zeker. Ja. Dus dat krijg je vrij snel. Als vrouw zijn. Oh, ik wil zeggen, die foto krijg je heel snel. Ja. Geen problemen, Ayren. Ja, van alles. In ijs gedoopt. 70 een paar liggen. Nee, heb jij een voetenfetish? Zou je ons dan willen bellen? 0909-3000-538. Ja, zit er iemand te luisteren? We doen het elke dag. En als jij een voetenfetish hebt, ja, bel alsjeblieft. We hebben heel veel vragen gewoon. Ja. Een beetje, we hebben echt heel veel. Ja, en het is een hele veilige om te hebben. Je kan lastigere fetishen hebben. Ja, ga maar uitleggen. Als je iets geks hebt. En deze zou ik denken, als je mijn voet zo leuk vindt, dan geen probleem. Maar dat denk je, maar je weet natuurlijk niet wat je dan moet doen vervolgens. Dat is ook wel waar. Daarom vragen we ons af. Zit er iemand te luisteren met een voetenfetish? Wil je ons bellen? 0909-3000-538. We zijn er erg benieuwd naar. Ja. En als je het makkelijker vindt, kan je ook reageren in de 538-app. Dus heb je een voetenfetish? Even bellen. 0909-3000-538. Zouden wij leuk vinden. En het mag natuurlijk ook in de 538-app. En dan stuur je ons een berichtje. En welkom bij de middagshow. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. kinda broke to see me young, so all I got is fire. Player, give me some brew and I might just chill. But I'm the type that like to light another joint like Cypress Hill. I still do these spit loogies when I puff on it. I got some bucks on it, but it ain't enough on it. Go get the S-T-I-D-E-S. Nevertheless, I'm hella fresh, rolling joints like a cigarette. So pass it across the table like ping pong. I'm gone, beating my chest like King Kong. And some wrap my lips around the 40. And when it comes to getting another stogie, fools all kick in like Shinobi. Know me, ain't my homie to begin with. It's too many hands to beat, probably let my friend hit bit. Unless you pull out the fat crispy $5 bill on the real before it's history. Cause who's be having them vacuum lungs? And if you let them hit it for free, you hella dumb. I come to school with a tailor on my earlobe, avoiding all the thick teasers, skeezers and weirdos. Got me throwing off the land like where the bomb at. Give me $2, you take a puff and pass my bomb back. Suck up the dank like a Slurpee. The serious bomb will make a nigga go delirious like Eddie Murphy. I got more growing pains than Maggie, cause homie snagged me to take the dank out of the bag. Don't need no crutch, I'm so keyed up till the joint be burning my hand. Next time I roll it in a hamper to burn slow, so the ashes won't be burning in my hand, bruh. Hoogees get hit, but they know they got a pitch and bent. I roll a joint that's longer than your extension, cause I'll be damned if you get high off me for free. Hell no, you better bring your own slip cheek. What's up, don't babysit that, better pass the joint. Stop hitting cause you know you got asthma. Crack the 40 open, homie, and guzzle it, cause I know the weed in my system is getting lonely. I gotta take a whiz test to my P.O. I know I feel cause I done smoked major weed, bro. And every time we with Chris, that fool rolling up a fat. But the Tango Ray straight had me. Made my yesterday thing, got me hung off the night train. You fade, I fake, so let's head to the east. Hit the stroke tonight, oh, so we can roll big hashis. I wish I could fade the 8, but I'm no budget. Still rolling the 2, though, cut the same old bucket. Foggy window, soggy endo. I'm in the land, getting smoke with my kid. Up in smoke, yuck, I spray your layer down. Up in the OAK, the town. Homies don't play around, we down to blaze a pound. Then ease up, speed up through the ESO. Drink the VSOP up with the lemon squeeze up. And everybody's roller, I'm the roller. That's quick to fold up, blunt out of a bunch of sticky doja. Hold up, suck up my weed, it's all you need. Kicking feet, cause we're IBs, we need to have like a foo-foo. En I got 5 on it in de middagshow van 538. Zit er iemand te luisteren die een voetenfetish heeft? En het is leuk, we hebben een dame die belt over haar partner. Oh. Anoniempje? Ja. Wat leuk dat je inbelt. Jij hebt een vriend met een voetenfetish? Ja. En was dat vanaf het begin af aan duidelijk? Nee. Oké. Vertel ons alles als je wil. Ja, hij gebruikt zeg maar mijn voeten om zichzelf daarmee te bevredigen. Ah. En weet je wel, hoe begint hij daarover? Weet je, je leert elkaar kennen en het gaat, je gaat steeds wat verder met elkaar. En wanneer vertelt hij dan over die voeten? Dat is eigenlijk gewoon in één keer gebeurd. En hoe is dat voor jou? Ik heb het een soort van geaccepteerd. Ja. Is het fijn voor jou of denk je nou, doet me niks? Nee, doen we niet zoveel. Maar als hij er zijn eigen prettig bij voelt, moet hij dat zeker doen. Het was niet dat jij dat gek vond in het begin, dat je daar wel zit voor iets geks? Nee. Ik kijk niet meer heel veel raar van dingen op, zeg maar. Ja. Nee. En werd het gewoon, zeg maar, je bent bezig en opeens is daar de focus op? Dus hij verplaatst zich, zeg maar, gewoon naar de voeten? Ja, meer dat je eigenlijk wel bezig bent en dan in één keer ja, dat het toch wel een soort van gebruik van wordt gemaakt. Ja, ben je hem kwijt en dan is hij daar ergens beneden. Ja, nou. Ook wel makkelijk toch, op zich? Ja, nee, ja, sowieso. Je legt het voet op tafel en je kan, weet je wel, je... Ja. Geef hem een vinger. Ja, ja, wijntje erbij. Moet je speciale dingen dragen? Moet je speciale schoenen dragen ook wel eens of zo, dat soort dingen, hakken? Nee, dan niet. Misschien wel een keer sokken of zo. Maar is het ook raar, dus zodra jij je sokken uitdoet, zie je hem aanslaan? Snap wat ik bedoel? Mm. Dus jij kan in je blootje voor hem staan, met sokken aan. Zodra die sokken, maar uitgaan? Zodra die sokken uitgaan, dan gebeurt er wat. Nee, hij doet het eerst met de sokken en daarna doet hij ze uit. Ja. Heeft hij uitgelegd wat hij er zo opwindend aan vindt aan die voeten? Nee. Nee, nooit. En weet je of het ook te maken heeft met geur of dat speelt dat geen rol? Is het meer... Nee, dat speelt geen rol. Ja. Maar wel gewoon dat het wel netjes is en misschien gelakte nagels en dergelijke. Ja. Oh, ja. Nou, stuur jij wel eens een spannende foto van je voet naar hem? Heb ik één keer gedaan. Ja, en dan? Dat ja, dan is hij heel snel thuis, denk ik. Nou, nee, dat niet, maar verder rest, ja. Ik vind het wel leuk, maar hij doet er verder niet heel veel mee. Of zo. Niet dat ik weet. Zeg maar. Wat heb je voor voeten? Heb je speciale voeten? Nee hoor. Gewoon maar 37. Je had er wel ook komen. Ja, ik gaf een fotootje. Maar ik ben wel benieuwd of je dan speciaal op je voet ook gevallen is. Ja. Nee, dat niet. Nee. Maar het is, ja, dat is gewoon geleidelijk aangebeurd eigenlijk. Zeg maar, dat hij dat... En heb je het wel eens besproken met hem? Van joh, ik merk dat je daar wel... Kan ik nog iets voor je aantrekken inderdaad of zo? Of... Nee, dat legt hij allemaal zelf klaar. Oh, hij regelt dat zelf. Ja. En wat zijn dat voor dingen die je aantrekt dan? Kousen of gewoon normale sokken. Of Maar anoniempje, jij bent ook wel in een positie om wat terug te vragen als je wil? Maar dat krijg ik ook wel, dan ben ik daar... dat is goed. Het is goed verdeeld. Ja, vind ik mooi. Ja, maar dat is mooi toch? Maar dan is iedereen gelukkig dus eigenlijk. Ja, sowieso. Ja, interessant. Maar ja, hij vindt het wel goed zo. En ik vind het ook goed zo. Dus ja, natuurlijk. Maar je doet er ook niemand mee kwaad, toch? En zou het wel heel leuk vinden als zij dan een haarfetish heeft. Dat je dan de een is bij beneden bezig en de ander... Het zou toch leuk zijn. Wel praktisch. Zou ik heel praktisch vinden. Ja, maar dat heb ik niet. Nee. Dank je wel voor het bellen. Ja, echt te gek dat je even inbelde. Ja, graag gedaan. En fijne avond. Yeah, seldom. Minutes and morning, got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many's a meaning, rising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get old by the grace of the morning. The second place sunrise. Shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. No matter what I lost, no matter what I want, the only thing that matters is to keep going on. All I need is a dream at the end of the day. By the grace of the morning, with the sun I'll rise up all and I'll try again. So I get old when the rain keeps pouring. op 538 in de middagshow, waar het 4:30 is. En wij zo meteen het nieuws hebben met Iris. Iris, wat heb je mee voor ons? Goed nieuws voor liefhebbers van paasvuren. Your attention, please. En wat doe jij met Pasen? Maak je klaar voor een weekend vol herinneringen. 538 presents The House Top 1000. De 1000 beste house tracks aller tijden. Stem nu op jouw favorieten via 538.nl. The House Top 1000. Dit paasweekend, dag en nacht. I can't get no sleep. Bij Radio 538. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl. Of je nu van classics of nieuwe beats houdt, je house moet natuurlijk clean blijven. Henry van Numatic regelt het met power en gemak. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling. Voor een lekker lang Pasen heeft Plus de beste aanbiedingen van het land. Zoals Plus vers sap en smoothies, 1 plus 1 gratis. Alle Segafredo koffiebonen, 50% korting. En deze week gratis bezorging bij geselecteerde paasproducten. We doen met je mee. Plus. En altijd. Bij schade wil je snel door met ondernemen. Dat kan met duurzaam schadeherstel voor bedrijven door het herstelnetwerk van ASR. Met herstellers die nu klaarstaan, kwaliteit leveren waar je ook later op vertrouwt en altijd kijken of het duurzamer kan. Ontdek het op asr.nl/zakelijkschade. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Dit is Marie. Die ligt heerlijk te relaxen in het zonnetje. Boek nu je break lekker dichtbij vanaf €249 op Lendl.nl. Drukke dag gehad en dan straks thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag. Nog een keer! Papa, sneller! Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu. Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van Kippie. Ah, jullie reizen bij de NS Flex? Dat is voordelig. Ja, zelfs als ik maar 1 keer per maand reis, heb ik de abonnementskosten er al uit. Ik reis veel vaker. Buiten de spits en in de weekenden. Ook in de vakantie? Nee, dan pas ik mijn abonnement gewoon even aan. Slim. Ontdek hoe jouw reis voordeliger kan op ns.nl/flex. Ongelooflijk! Er rijden al 1 miljoen MG's in Europa. Dank voor het vertrouwen. Om het te vieren maak je nu kans op een proefrit tot wel 1 miljoen minuten in een gloednieuwe MG. Dat is bijna 2 jaar. Winnen? Kijk op mgmotor.nl. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen, zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nm.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden, supporter van alle hardlopers. Pasen, meer voordeel bij Aldi. Met paasklassiekers voor droomprijsjes. Zoals pers sinaasappels, deze week nergens goedkoper. 4 kilo voor maar €2,95. Sodas jus, juist. Voor lekkere verse jus d'orange. Aldi. Nu in 3 nieuwe smaakcombi's. En nog meer paaslekkers voor een droomprijsje bij Aldi. Smeerbare roomboter. 250 gram voor maar €1,75. En verse roombotercroissants. 4 voor maar €1. Dat is pas genieten. Ja, ze gaan als warme broodjes. Aldi. Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle gasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Op de houtafdeling van Hornbach vind je hout. Maar jij ziet traptreden, een roer voor je boot, hockeysticks, eindelijk genoeg ruimte voor je boeken, vensterbanken, een achtbaan met dubbele looping en een stok voor de kippen. Je hoeft ze alleen nog maar te bouwen. Dus ja, het is slechts een plank. Maar in jouw handen kan het alles zijn. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Vanavond droog, later vannacht wat regen. Het is een graad of 4. Dan morgen. Morgen is er af en toe wat motregen. 'Smiddags is er meer zon en is het 12 graden. En dan verkeer graag, Jelte. Er staan 49 files en een paar hele lange op. De A27 Almere-Gorkum staat tussen Bilthoven en Lunette 55 minuten. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, daarvoor Numansdorp 41 minuten. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel een half uur. Flitsers op de A1 Deventer richting Hengelo bij 157.1. Op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij 158.6. De A4 Amsterdam-Leiden bij 8.3. En op de A7 staat er ook een tussen Drachten en Groningen bij 170.8. De A16 Dordrecht-Breda 37.0. De A30 Ede-Barneveld bij 18.1. En de laatste op de A35 Hengelo-Enschede bij 70.1. Het is exact 4:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws. Goedemiddag. Een bizarre wending in het onderzoek naar de moord op een vrouw in Nieuw-Vennep. Die werd gevonden op een parkeerterrein. De politie had de omgeving daar uitgekampt, maar een verslaggever van het AD vond daar net het bebloede steekwapen waarmee ze mogelijk om het leven is gebracht. Gisteren werd er een dakloze man voor opgepakt. Mes lag onder een auto die er waarschijnlijk toen nog stond, nu niet meer, waar de agenten toen ook niet onder gekeken hebben. De zaak heeft trouwens niks te maken met de dood van een collega van haar. Die werd gevonden in een huis in Amsterdam. Ze werkte wel bij hetzelfde kantoor van ABN AMRO. De Amerikaanse president Trump die denkt er serieus over na om het lidmaatschap op de NAVO op te zeggen. Hij is boos over het gebrek aan hulp in de oorlog in het Midden-Oosten. Onze buitenlandminister Berendsen zegt dat Amerika alle reden heeft om juist lid te blijven. En hij ziet het meer als uitnodiging om erover in gesprek te gaan. De Nederlandse sterrenchef Nick Bril hoeft niet de cel in voor het ongeluk waarbij zijn hulpkok zwaar gewond raakte. Bril die reed maas bij zijn restaurant. De kok verloor beide benen. Hij reed toch meerdere keren over hem heen? Twee keer, ja. Ja, ja, dat is wel goed. Gek. Hè? Je zou zeggen, als je dat voelt, dan stop je. Ja, ja. Maar hij had ook heel veel gedronken. Maar de situatie was ook wel heel gek, want hij lag op de grond achter zijn auto. Dat is natuurlijk ook Hij lag al. Ja, dus hij kon hem ook niet zien. Nee, dat is natuurlijk wel een hele gekke situatie. Ja, en daarvoor heeft de rechter hem dus ook vrijgesproken, hè, voor het onder invloed veroorzaken van een zwaar ongeluk. Want de rechter zei ook, ja, hij kon echt niet weten dat hij daar op de grond lag. Wel krijgt hij een voorwaardelijke straf, plus een boete en een rijontzegging. Opmerkelijke beelden van Messi gisteren bij de laatste oefeninterland van Argentinië voor het WK. In tranen stond hij op het veld, wat de geruchten aanwakkert dat het wel eens zijn laatste thuiswedstrijd voor het Argentinische elftal zou kunnen zijn geweest. Nou, moet hij ergens anders gaan wandelen? Ja, nou, toch eens op. Nee. Ik heb Ronaldo nog nooit zien huilen. Zulke haters. De weersomstandigheden voor de paasvuren komend weekend lijken gunstig te worden. Er staat weinig wind en ook blijft het grotendeels droog, zei ik gisteren al. Maar na de paas, jongens, kunnen we daar even naar kijken. Want dan gaan de temperaturen nog verder oplopen. Vooral dinsdag lijkt een zeer warme dag te worden, waarbij het in het zuiden zomaar 21 graden kan worden. Lekker, Iris. Hebben jullie nog een sleutel van jullie oude huis? Uit onderzoek van Werkspot blijkt namelijk dat 1 op de 10 Nederlanders dus nog een sleutel van zijn vorige woning heeft. Nou, ik vind het bij eigen ook knap als je een sleutel van je huidige huis hebt. Dat klopt. De sleutels zijn opgeheven, hè, bij ons. Is het zo? Ja. Vingerafdrukken? Ja, vingerafdrukken. Of vingerafdrukken. Vingerafdrukken. Te vaak sleutels kwijt. Maar zelfs die raak jij kwijt. Waar is mijn vingerafdruk? Bij jongeren is het percentage bijna 2 keer zo hoog en nog opvallender. Meer dan de helft van de Nederlanders die vervangt de sloten dus niet na een verhuizing. Dat betekent dat er miljoenen huizen gewoon nog toegankelijk zijn voor mensen die er eigenlijk niks meer te zoeken hebben. Iris Duik. Graag gedaan. 538. De 538 Middagshow. Zometeen weer een nieuwe ronde in onze stemmenjacht naar de weekend. Radio 538. Claudia, welkom bij de Stemmenjacht. Dankjewel, goedemiddag. Wij zijn het helemaal zat. Koffer 7 moet eruit. Ja, we willen door. Nou, ik ben het ook zat, dus kom maar op met de koffer. Jij wil vast wel die 10.000 euro die erin zit. Nou, zeker weten. Ja. Wat ga je mee doen? Ik denk lekker op vakantie en de rest opzij. Ja, goed idee. En je bent heel zeker? Zeg maar dat je zeker bent. Ja, ik ben heel zeker. Hoppakee. Oh, fijn. Zullen we nog eens naar die stem luisteren van Koffer 7? Ja, graag. Komt-ie. Nee, het was echt niet goed, maar... Hij is langer. Ja, hij is langer inderdaad. Hij is langer. En nu denk je, ja, ik hoor hem nog steeds? Ja, ik denk nog steeds dat het die naam is. Ja, eigenlijk wel. En dat heeft je alleen maar zekerder gemaakt nu je het lange fragment hebt gehoord? Ja, het matcht wel, dus... We hebben een langer fragment. Blijft het langere fragment? Het langere fragment blijft ook. Wat goed. Ja. Oké, wie hoor jij voor 10.000 euro, Claudia? Ik denk Ruben Nicolai te horen. We gaan naar de jury. Is het Ruben Nicolai? Voor 10.000 euro. Het antwoord is... Fout. Jammer nou. Zo jammer, ja. Je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij. Nou, ook leuk. Ja, en gewoon nog een keer proberen, hè? Ja, ga ik zeker doen. En we hebben dus een langer fragment. Ja. Dat is wel heel fijn. Ja, Claudia, dankjewel. Goed zo. Doei, doei. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. We will find a possible to time. Like oil in the ocean. bring the action. When you have this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club. They watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh. And shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now, now rocking with Will I Am in Britney, bitch. Bring the action. Rock and roll, everybody, let's lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no, hey, yo. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow, blow. Hey, yo. Rock it out, rocking out. If you know what we talking about, burn it up and burn down the house, house, house. Hey, yo. Turn it up and gon' turn it down. Here we gon' shake the ground. Cause everywhere that we go, we bring the action. When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club, they looking at us. They looking at us. They looking at us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. It goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever. Cause I was feeling down, now I'm feeling better. And maybe it goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever. Snelle, laat het licht aan. Favorite. Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen. Hij weet eigenlijk niet eens of ze dat nog kan. Maar het ging zo hard, zoals verwacht, die laatste weken. Beneden aan de trap staan de dozen. Hij loopt met rood doorlopen ogen naar boven. Hij kijkt daar aan en zij heeft echt nog geen idee. Hij zegt ik hou van jou en laat alles lopen. Zij is de kleine lepel, hij weer de grote. Een kus op haar hoofd en zijn armen om haar heen. Al is ze er al maandenlang niet meer. Vannacht is het de allerlaatste keer. Brengt hij haar ontbijt op bed. En dan lopen ze een rondje. je door haar nieuwe buurt. En dan brengt hij haar als altijd zelf wel weg. Het kan alleen zijn dat het ritje nu net iets langer duurt. En hij zegt, kijk eens lieve, hier ga je wonen. Ze gaan je liever links eten, hier koken. Ze gaan hier beter voor je zorgen dan ik kan. Maar dat is allemaal gelukkig pas morgen. Ze doen gewoon of ze de wekker niet horen. En ze kunnen vast niet slapen door de lamp. Ze mag niet gaan, maar het gaat niet meer. Vever die iedere keer weer binnenkomt. Ja, kijk vooral niet naar de clip, nog heftiger. Nee, dat Jeetje. Waren we nu namelijk even aan het doen. We zaten mee te kijken op TV 538. Hij heeft het zo treffend allemaal gemaakt. Nou, precies. Ja. Laat het licht aan, zo heet hij. Snelle is de Vever hier op Radio 538 in de middagshow. Het is 16:15 geweest. Het is een hele spannende avond voor heel wat raadsleden. Die worden namelijk beëdigd vandaag. En wat moet je dan doen? Ja, dan moet je gewoon twee vingers in de lucht stoppen. En dan moet je een tekstje na zeggen, volgens mij. Ja, je bent hartstikke zenuwachtig, denk ik dan. En dan zeg je, dat verklaar, beloof ik. Ja. En dan vooral niet dat beloof verklaring. Nee, precies. Ja. Want die fout is nu ligt om de hoek. Of ja, ik wil. Ja, ik wil. Ja, ik wil. Er is één iemand die wij natuurlijk op de voet volgen als het gaat om de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is de man die hier heel erg beroemd mee werd met deze uitspraak. Je lijkt wel een tomaat. Ja, ik heb het erg warm inderdaad. Ja. Maar komt ook een beetje dat weer. Rooien. Rustig. Rustig. Ja. Dames en heren, ADO Den Haag, ICO, Tom Beugelsdijk. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Is het Hallo. Vanavond zover, Tom? Ja, zeker. Vanavond wordt beëdigd. Dan ben je raadslid in Den Haag? Ja, zeker. Dat verklaar en beloof ik. Ging nu al bij de mist, Tom? Ja. Ja, dat was een hapering in de telefoon, denk ik. Hey, de nummer 15 op de lijst. Die ook bijna geen plekje in Den Haag kon vinden, anders was het allemaal niet doorgegaan. Klopt, ja. Het was even spannend. Nou, we waren er al mee bezig, hoor. Het werd spannender gemaakt dan dat het is. Dus jij zit tegen iedereen rustig. Ja, precies. Nee, joh, ik heb het allemaal gelezen, maar het is allemaal volgens het boekje gegaan. Dus hartstikke blij mee. Je moet vanavond dus zinnetje nog één keer. Wat zei je, sorry? Nou, vanavond moet je dus dat zinnetje gaan zeggen. Nog dat één keer. Klaar en beloofd. Heel goed. En wat is er vandaag nog gebeurd? Wat heb je nu al gedaan? Nou, wij zijn nu met de fractie zijn wij in de stad, op het plein. En gaan we lekker een hapje eten met z'n allen. We hebben wat mooie foto's gemaakt. Dat wordt dan gefotoshopt en dan komen ze op de site. Nou kom ik uit Den Haag, Tom, dus ik verwijs het heel serieus allemaal. Want hoe denk jij over dat plan uitwerkingskader Nieuw Laakhavengebied? Nou, goed dat je daarvan begint. Nee, mijn rol wordt puur omtrent sport. En ik ga me nergens anders mee bezighouden. Als mensen daarover beginnen, wat ga jij doen? Dan ga je gewoon zeggen, niks mee te maken. Is dit sport? Nee. Ik sta uiteraard achter de plannen van de partij. Dat sowieso. Alleen ik ben gevraagd om transport. Dus daar ga ik me bezig mee houden. En weet je dan eigenlijk nu, als je dan, wanneer zit je achter een bureautje of hoe werkt dat? Nou ja, ik denk voor mij is het heel belangrijk om eerst alle sportverenigingen langs te gaan. En dan in kaart te brengen, met hun in gesprek gaan, te luisteren, te noteren. En dan luisteren naar de pijnpunten en daarmee aan de slag te gaan. En dan moet je de hele tijd zeggen, ja, geen geld. Maar daar is geen geld voor. Kan niet, geen geld. Nou ja, dat hangt van de sportvereniging af. Dus wat er nodig is. En dan zullen er heus wel keuzes gemaakt moeten worden. Maar dan denk ik dat de keuze ligt die het hardst nodig hebt. En als ADO voetbal tijdens een raadsvergadering, hoe ga je dat doen? Dan heb ik wel een probleem inderdaad. Want dan denk ik dat ik misschien mijn oortjes meeneem. Of vragen we... Ja, nee, ik zal bij de vergadering aanwezig zijn. Dat is één ding wat zeker is. Tom, we willen je even heel veel succes wensen in de mooiste stad van Nederland. Dat vind ik ook. Nou, hartstikke bedankt. En nog één keer het zinnetje. Ja. Hij zit namelijk in het systeem. Hoor. Ja. Jullie hopen dat ik een keer ga stoppen. Dat verklaar en beloof ik. Als je het vanavond goed doet, Tom, ben je raadslid in Den Haag. Te gek dat we je even mochten bellen. En mooie avond, hè. Hartstikke bedankt, jongens. Doei. Fijne uitzending. Doei. Nigel Horn is dit samen met Maal Smit in de middagshow. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change, and I know for us to grow. We gotta let go. You'll be fine on your own, as long as you know. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in store. I hope that you is gonna fall. En drive safe. Te gek liedje weer van Nijl Hoorn. Hier op 538 in de middagshow. Bijna 5 uur is het. We hebben zometeen het nieuws, Iris. En wat heb jij mee voor ons? Max Verstappen heeft zijn Red Bull weer ingeruild voor een Mercedes. Veel 538 luisteraars wisten het zeker. Dachten ze. Ik denk dat het Hans Steel is. Ik denk Jort Kelder. Ik denk Alberto Stegeman. Sander Simon Perk. Rens de Klamer. Wesley Sneijder. Maar de stem uit koffer 7 is nog niet geraden. De 538. Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 7 en win 10.000 euro. We gaan weer een tandje goedkoper bij Trekpleister. Sensordiende mondverzorging, clinical repair en repair and protect. Nu 2 voor maar 10 euro. En een Essence Lip Oil cadeau. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Je verdient elke week de allerbeste deals. Daarom deze week extra goedkoop bij Lidl. Gerookte zalm XXL. 220 gram voor maar 3,89. Lidl, je verdient het. Ah, de tuinlente klaarmaken staat voor de deur. En je bolbezorger. Met alleen vandaag Gardena accu tuingereedschap tot 15% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. En we gaan nog even door met de topaanbieding. Deze week extra goedkoop bij Lidl. Campina Lang Lekkermelk. 1 liter voor maar 69 cent. Lidl, je verdient het. 18 plus, speel bewust. Ja. Echt serieus? Zo. Wat een geld. 50.000, wat verdikken me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat moment voor jezelf. Die zon op je gezicht. Naar werk, school of gewoon tussendoor. Pak die e-bike. Pak die tijdwinst. Wij zorgen dat je fiets klaar staat. Bike Totaal. En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd. Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat buitenkansje. De comfortabele Cortina e-Velo met 600 euro korting. Nu bij Bike Totaal. Kijk eens, schat. Hier is je thee. Ah, heerlijk. Wie bel jij als eerste met goed nieuws? Wie bel ik als eerste met goed nieuws? Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick. Werkschoenen nodig om...